नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति बताई, अपने प्रकृति बताई दो, अपरा यम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दिन धाये जगत। तो दो प्रकृति कही है, तो अहंकार तक एक प्रकृति अपरा पर है, अहंकार से अगाड़ी चेतन रूप प्रकृति बताई। तो वास्तव में ये अपरा प्रकृति अलग है, हम अलग है, ये बोध होना चाहिए और ये बोध नित्य रहना चाहिए, स्वतः स्वाभाविक। तो अपने साथ में सूक्ष्म है, स्थूल है, कारण है, ये शरीर अपने साथ नहीं है, ये सब आज आप अपरा प्रकृति में आ जाए हैं। अहंकार तक सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में अहम मुख्य है, अहम, तो अहम तब अपरा प्रकृति हुई और जीव रूप हुआ परा प्रकृति। ये दम रही है, इसने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत को धारण करना है, अहम को धारण करना, अहम को धारण करना है, ये जीव को, ये है शरीर को धारण करना है, संसार मात्र को, सारा संसार मात्र अहम से पैदा हुआ, अहम से, ये अहम से पैदा हुआ सब। तो अहम अगर छूट गया तो संसार छूट जाएगा। निर्मो निरहंकार सर शांति बनी गच्छति, 71वां श्लोक दूसरे अध्याय का, उसे देहाय कामान ये सर्वान पुमांसि निस्पृह। पहले कामनाओं का त्याग कर दे, कामनाओं के बाद स्पृहा होती है, स्पृहा जिसको अपनी जरूरत कहते हैं, कुछ नहीं हो कहीं जरूरत चाहिए, चाहे टाटी हो ओढ़ दे में, चाहे मिट्टी के बर्तन हो उसकी जरूरत है थोड़ी, उसको स्पृहा कहते हैं, स्पृहा। वो भी नहीं रहे परवाह नहीं की, हंसी भी दे, हंसी भी लेंगे, क्या है कहीं पर रहेंगे, निष्प्रिया। और निर्मोह निरंकार, और निर्मम जो पदार्थ है पास में उसमें ममता नहीं हो, और निरहंकार अहंकार भी अब नहीं हो। तो अहंकार भी मिट जाए, ममता भी मिट जाए, तो अपरा प्रकृति छूट गई। तो निर्मम हो निरहंकार शांति बदी के शरीर, वो शांति को प्राप्त होता है, शांति कर्मियों का फल, जो शांति हो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जहां अहंकार का त्याग हुआ कभी मुझे स्थिति हुई, ब्रह्मस्थिति हुई। अहम है अपरा प्रकृति, इसका जब तक संबंध है तब तक है संसार के साथ संबंध, और जहां अहम का संबंध नहीं रहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ देनाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त हो गया जीव मोहित न होता। ये क्या है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति है, स्थित्वा श्रम अंत काले भी, अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म निर्वाण मृति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, इसको मुक्ति कहते हैं। न मानो अहम रूपी जड़ता पे छूट जाएगी तब मुक्ति हो जाएगी। तो सूर और सारण कारण वो सूक्ष्म, कोई कारण शरीर है, स्थूल के साथ संबंध है, सूक्ष्म है, कारण के साथ संबंध है, तो मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति किससे हुई, सूक्ष्म से होगी, सूक्ष्म से मरने पर मुक्ति हो जाती है, वो मुक्ति नहीं है। सूक्ष्म और कारण शरीर भी निर्मम और निरहंकार, अहम ही रहे, अहम भी, अहम ये अहम मैं प्रभिधर है, तो छूट गई। तो कोई सही सही नहीं रहता, ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, कारण है, मुक्ति में कोई कारण नहीं रहता, वो निरहंकार है, भक्ति में भी निर्मोह निरहंकार सम दुख स्वक्ष में, निर्मोह निरहंकार सम दुख स्वक्ष में, और यह कर्मयोग में निर्मोह निरहंकार सम दुख स्वक्ष में, और कर्मयोग द्वारा जो स्थिति होती है वो भी सांख्य योग में द्वारा होती है। यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग एक सांख्य जो योग पशति योग में सांख्य में एक स्थिति दोनों को अहंकार रहित हो जाता है। एक मप्यास सम्यक कर्मयोग करे चाहे ज्ञान योग ठीक तरह से एक बार अनुसार किया जाए तो वही और वही और विन्नति बताओ वही और दोनों का फल जो निर्मोह निरंकार होना हो जाएगा। चाहे कर्मयोग का स्थान करे चाहे ज्ञान योग करे एक सम्यक वही और विन्नति खत्म तो दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। ये होने पर धर्म भरम नहीं होता। फिर अहम छूटना चाहिए, अहम अहम नहीं रहना चाहिए। ज्ञान की प्रकार अहम ब्रह्मास्मि होता, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं वहां पर भी मैं ब्रह्म हूं नहीं होगा। फिर हूं मैं तो अहंकार रहता है, अहम मैं ब्रह्म है ब्रह्मास्ते, अहम नास्ति ब्रह्मास्ते, मैं तो है ब्रह्म है। ठीक है। तो ज्ञान मार्ग से ये है, भक्ति मार्ग से ये है, कर्म मार्ग से ये है। ये मालूम होना चाहते अहम नहीं है अहम। जैसे किसी स्थान में हम जावे तो उस स्थान का मालिक होता है, और कोई देखे तो भी मालिक नहीं है तो स्थान में फिर गिरावे कोई मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं तो अहम भी ना रहे तो मालिक कोई नहीं रहा, कोई मालिक नहीं रहा तो ठीक मुक्त हो गए तो मुक्ति हो जाती है। अहम जब तक रहता है तब तक बंदर है, अहम अहम ये दमदारी थे जगत, इसने जगत उद्धारण कर रखा है। ये जीव रूप है, इस जीव रूप से अहम धारण करे अहम और संपूर्ण जगत हो गया। अहम के इधर तो जगत है और अहम के छोड़ने के बाद में परमात्मा है, अहम के बिना है परमात्मा है, जिसको अहम नहीं है। निर्ममो निरहंकार सुशांति मत की ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त निर्णाम प्राप्त, इसमें प्राप्त होने के बाद मोहित नहीं होता है। सत्वर से हम अंतकाल भी अंतकाल में जानते तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये अहम बाधक है, अहम अहम छूट गया फिर ठीक हो गया। तो अहम है सूक्ष्म कारण, कारण सही से अहम, तो अहम से हम अलग है, हमारे से अहम अलग है। इस बात को थोड़ा समझे कि जागृत अवस्था में भी अहम रहता है और सूक्ष्म अवस्था में जो कि स्वप्न अवस्था है सूक्ष्म शरीर की उसमें भी अहम रहता है, परंतु कारण शरीर की अवस्था है सुषुप्ति, गाढ़ सुषुप्ति, गहरी सुषुप्ति, उस सुषुप्ति में अहम नहीं रहता। पर अहम नहीं रहने पर भी आप रहते हैं, खूब ध्यान दें आप। मैं ऐसा सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था, तो सुख का पता था और मैं था और सुख था और कुछ भी पता नहीं, अहम नहीं था। गाढ़ सुषुप्ति में अहम के बिना आपका अनुभव होता है कि मैं हूं, तो आप अहम के बिना रहने वाले हैं, अहम के बिना आपका अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गाढ़ सुषुप्ति में अहम नहीं है और आप है, तो आप और अहम दो चीज अलग अलग है। जागृत में स्वप्न में अहम है और सुषुप्ति में अहम नहीं है, अब लीन हो गया। तो अहम लीन हुआ, अहम का संबंध विच्छेद नहीं हुआ, संबंध विच्छेद होता मुक्ति हो जाती। अगर संबंध विच्छेद हो जाए अहम का, कि अहम है नहीं, हम है अहम नहीं है, देवो निरहंकार, निरहंकार अहंकार रहित हो जाए तो उस प्राप्ति होगी। तो अहंकार रहित होने से, तो अहंकार रहित आप अहंकार रहित है, ये सबका अनुभव है। गाढ़ सुषुप्ति में सबका अनुभव है, अपना स्वरूप अहंकार से रहित है। गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार नहीं है, पर आपकी सत्ता है। मैं ऐसा सोया था तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं है। तो उसमें ऐसा नहीं कहते भी वहां मैं नहीं था। एक आदमी मर जाता है, एक मूर्छित हो जाता है, एक सुषुप्ति होती है, एक स्वप्न होती है, एक जागृत होती है। तो मर जाता है, मूर्छित है और सुषुप्ति, तीन अवस्था होती है। तो मर जाता है उसमें अहम नहीं रहता है, मूर्छित होता है उसमें अहम रहता है और सुषुप्ति में अहम रहता है, परंतु अहम लीन हो जाता है, जागृत नहीं रहता हम, वो जागृत नहीं, विद्या में लीन होता है। पीछा जागृत अवस्था हुई, हम आम खत्म हो गया। तो मैं हूं, इसमें जो हूं है वो है जो सब जगह सामान्य है, मैं यह है वह है, अरे मैं हूं। तो हूं पना मैं के साथ में ही है, दूसरे साथ में है पना है, मैं पना नहीं है। तू है, यह है, वह है, मैं हूं। तो हूं पना मैं है, वो मैं छूट गया तो है रह जाएगा। तो है रहने पर सामान्य चेतन जो सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है वो स्वरूप है। तो अहम के बिना गाढ़ सुषुप्ति में अपना अनुभव होता है, अपने रहते हैं, अहम नहीं रहता। तो अहम के बिना आपका अस्तित्व है, आप अहम के अधीन नहीं है। अहम होने से तो मैं होता हूँ, अहम नहीं होता मैं भी नहीं होता, ऐसा ही है। गाढ़ सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, आप लीन नहीं होते, आप जागृत रहते हैं। तो मैं ऐसा सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं। तो सब पते का अभाव का ज्ञान है ना, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो हम था नहीं, करंतु तो ऐसे सुख से सोया था, सुख से सोया। तो सुख का और सोने का दो का अनुभव हुआ, ऐसा सुख है, ऐसा मैं सोया था, अहम नहीं था। तो इसे सिद्ध होता है, अहम के बिना आपकी सत्ता है, उस एक सत्ता का अनुभव आप कर रहे हैं। जागृत में भी मैं हूं, उसमें मैं नहीं है और हूं है, ये मैं हूं, ये एक दृष्टि होता है। और जहां मैं हूं नहीं होगा, वह है एक दृष्टि नहीं होगा, वह है सब दृष्टि होगा। सब है उसका नाम हूं है, हूं मैं हो जाता है, हूं मैं हूं एक दृष्टि हो जाता है। और मैं मिटते ही, अंत मिटते ही वो है कि एक दृष्टि तब मिट जाती है। सत्ता रूप से सब जगह परिपूर्ण है, यह ठीक अनुभव तब होता है जब जागृत में सुषुप्ति हो जाए, जागृत अवस्था में जागृत और जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, तो जागृत में सुषुप्ति होती है उसमें क्या है कि सुषुप्ति की तरह दूसरा ज्ञान तो नहीं होता, अपना ज्ञान रहता है, मैं हूं, केवल मैं पड़ रहा, वो जागृति सुषुप्ति होती है, वो जागृति सुषुप्ति में अहम लिए हमको अहम का समन विच्छेद होता है, मैं हूं अपने होनापन का ज्ञान होता है, होनापन का ज्ञान होता है, आम नहीं होता है, तो आम से रहित आप हैं, वो आप ऐसे हैं, आम से रहित अपने अपने बोध है, आम का बोध है, बोध ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं, इस अगर ये भक्ति वो मैं हूं तो मैं हूं ये है परमात्मा का अंश, मई वंश हो जीवनों के जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ये हूं। अब जब वो अहम भी नहीं रहा तो ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर के साथ एक हो गया, तो ये हो जाती है भक्ति, भगवान के साथ भक्ति होगी प्रेम। अब भक्ति में भगवान के साथ एकता होती है तब तो एक होती है, अपना ध्यान होता है दो होते है, तो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैताद भी सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है प्रेम होता है, वह प्रेम स्वयं परमात्मा होते हैं, ईश्वर होते हैं, अद्वैत से भी सुंदर भक्ति प्रेम कर प्रेम होता है मानव, वो प्रेम प्रतीक्षण वर्तमान है, और असंगता का प्रेम है ये, तो भक्ति के बिना जो अहम है वो स्वयं असंग है, असंग असंग हो अयम पुरुष असंग पुरुष है, तो संग रहित है, संग नहीं किसी के साथ, असंग निर्लेप ये तत्व ज्ञान है, ये बोध है, और ये भगवान में लीन हो जाए तब होती भक्ति, भक्ति में फिर अविद्वैत कल्पना होती है, पहले जो भक्ति से पूर्व द्वैत है बंधन है ये, भक्ति के बाद में अद्वैत से भी सुंदर, वो भगवान के साथ अद्वैत अद्वैत दोनों होते हैं, एक दिन लीन हो जाए भगवान में तो भगवान रह जाते, अपने आप रहता तो आप भक्त है तर भक्त भगवान रहते, कभी द्वैत कभी अद्वैत कभी द्वैत कभी अद्वैत, ऐसे भिन्न अभिन्न अभिन्न अभिन्न हो जाए, अभेद हो जाता है ज्ञान मार्ग में और अभिन्न होता भक्ति मार्ग में, परमात्मा से अभिन्न हो गया एक हो गया, संसार का मोह तो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में नहीं किया योग मार्ग में छूट जाता है, जड़ता से सबदा सर्वता संबंध विच्छेद तो कर्मयोग से भी हो जाता है, कर्मयोग से हो करके वह स्त्री अपने स्वरूप में जाती है, शुरू में स्थिति रोज होती है कैसा की प्राप्ति स्थान तद योग मेरे, इस बार एक अंश योग परिस्थिति से परिस्थिति, उस बात भक्ति में तीन हो जाए, भक्ति में वो अखंड आनंद अनंत आनंद अपार आनंद असीम आनंद होता है, असंगता में नित्य आनंद निर्विकार आनंद सम आनंद अखंड आनंद, उनसे अगड़ी अद्वितीय अनंत आनंद, आनंद बढ़ता ही रहता, प्रत्येक क्षण वर्धमान हो, ऐसा आनंद है। परमात्मा स्वरूप आनंद है, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद। ज्ञान के स्वरूप में अखंड आनंद है, अपार आनंद है, असीम आनंद है भक्ति में, वो अनंत आनंद है भक्ति में। इसमें विरह भी होता है, योग भी होता है, वियोग भी होता है, उत्साह आनंद का उत्साह होता है। ऐसे आप आनंद रेत आपका आनंद स्वरूप है, ज्ञान मार्ग में भी है, भक्ति मार्ग में है, योग मार्ग में भी है। योग मार्ग और सांख्य मार्ग दोनों एक हो जाते हैं, एक तत्व प्राप्त होते हैं। भक्ति मार्ग से अभिन्नता हो जाती है, अभेद होकर के अभिन्नता। सुषुप्ति में ख्याल करने से अहम के रहित आपका अनुभूता, हम से रहित हम नहीं है, वह अहम अविद्या में लीन हुआ है, संबंध विच्छेद नहीं हुआ, अमन उसका छुटा नहीं है। निर्वीज समाधि में अहम का संबंध विच्छेद होता है, वह निर्वीज समाधि के बाद में सहज अवस्था होती है, सहज अवस्था वो फिर अखंड होती है, उसमें व्युत्थान नहीं होता। व्युत्थान होता है तो कारण शरीर का संबंध होता है, एकांत शरीर में संबंध नहीं रहते से व्युत्थान हो गए। सदा भवति तन्मया, सदा भवति तन्मया, सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सदघन आनंद हुआ असल शाश्वत मन सब ठोस है, तू सर्वदा यह दो है, पोला घटा बदलता बदलता है सदा, वो जीवन को तो स्तम है निर्विकार। असंग इसका स्वरूप है, संग जो है एक बनावटी है, संग बनावटी है। इस बात से तीन बात होती है, एक भोगी इच्छा होती है उसमें भी शांति मिलती है, एक मोक्ष है तब तो ज्ञान होता है, जिज्ञासा पूरी होती है तब मिलता है, एक भगवान का दर्शन होता है वो लालसा होती है उससे मिलता है, उस लालसा में विशेष आनंद है, एक विशेष प्रेम का ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद एक आनंद आनंद एक आनंद आनंद एक आनंद आनंद अपार अपार अपार। ये स्वरूप होता अपना सदा भवति तन्मय मनमया माम उपासता मयर पित मनोबुद्धि सूर्य भगवान को प्राप्त हो जाता है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 24 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।